Maya, oh Maya mon amour, yoka mongongo mozali kobele la yon na kati ya butu, yoka lokole na suka ya mboka, ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya, kasi ata butu eyindi makasi, tongo ekosuka kasi etana. Nazali responsable na yo, yo nde ozali coupable ya misère na ngai. Maya ngai natangi maboko na moto, makambo matoninga motema e. Nakomi kotanga mikolo na misapi, nakomi nde kobanga. Bala liboso tosalaki matata, ezalaki kaka boye. Soki nafungolaki misote, olingaki yo boyanga. Maya ngai natili loboko na litama, makambo matoninga motema e. Nakomi kotanga basanza na misapi, nakomi nde kobanga. Bala liboso okeneki isiro, ezalaki kaka boye. Soki nafutaki tikete na landa yo, olingaki yo zonga te. Maya na misi lolemo nazoki, makila masangani na soya monoko. Mosusu na bwaka, mosusu na mela, nakomi na badute. Bala eleki osengaki divorce, obandaki kaka boye. Soki nalandaki lolendo na yo, ezalaki seto kabwana ye. Oh kisasa, kisasa mboka te. Moto azali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga conseil, akomi nde koseka pe kotongo konga na pembeni. Likambo ya kokamwa. Zuzi oyo amesana kosambisa matata ya nga na yo Maya. Nzoka nde alulaka yo lisusu. Mokili komplike, hein? Mama enami piko lisuki na moto, sango na yoki na bone kondima. Nazangi confiance na mato inanga moko, nzoto ekomi somo somo e. Moto aliaka nanga sani moko, lelo yu ako mambanda. Oni yoka na lokola liwa, osali zoba lokola ndokie. Mama enami piko lisuki na moto, sango na yoki na bone kondima. Nazangi confiance na mato inanga moko, zote komi somo somo e. Moto aliaka nanga sani moko, lelo yu ako mambanda. Oni yoka na lokola liwa, osali zoba lokola ndoki ye ye. Maya, nakomi lokola moto baswi na nyoka. Nakomi kobanga tamo selekete ya mpamba. Mpasi ya moninga bakoyoka kasi na matoyi lokola lisolo. Kasi ekosala yo na motema lokola yete. Baka baka, badefisaka, basimbisaka, kaka se mbongo Maya. Kasi bokono to mpasi ya bolingo, eriti azalaka te. Maladi ya bolingo, dokotolo azalaka te. Ekosila kasi na moto apesaki yo yango. Akeneke bongo te atako ya siliki, abunga kanzela ya ndako te kasi ekomi lelonga na luka e, oyoka na kabongo te oh. Nalinga katoswa na mpoto misana nyonso ambiance ya libala e, bitumba bazuwa na miso ya bato e, na misana kobondela yo. Oh Nzambe, Nzambe, nasule etumbu, nakangami na motambo. Lisumu nini nasali, mpo na merite etumbu motindo yo. Namekipe mbala mingi, mpo na boya ye, asina kukakate. Epa iko bolingo, epa ingape ko moto ya maladi. Toko suka boni. Mokana kutu nalingaka na tindela yo Maya. Epa suki na matanga ya motoki. Sina yo Maya, okomi singa ikanda kanda na mokili. Nzambe asala eloko yo bolingo, eloko yo moniokoli. ngai kona lela kalibala bane konzambe atindeli ngai elimae ngai kona tuti libaku ya mabeo isumana lavi likambo tema ya bala nayo nazingi nde mabokwe nga nakoluka mwei na bosana soki mpe nakokoka ye natingama lisusu nini nakanga se motema ye awa kobobotoli ngai ye o boremplace ngai nani ye nakei kolela na se ya mbula ye na bompinzoli etika bilembo na matama ye oyo nyonso fote ya mama aponela ngai motema ye motema ya kolinga baninga ya mokili tika na nyoko maboye vie masasi wapi baloenge amisie Zaliko banza yo elo kwestali ngande makanisie tomesene kimingie mokili mononi nanoteo tina nini bolingo na biso enuna mama maya soki mwoye ezali senga na mbana nanga ya sika e mokolo yoko kumba zemye senga ye permission mwana liboso yoko bota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ye kombo na ngai mokili mononi nanoteo tina nini souvenir na biso epola mama tonton Dorina tonton Villa Bakali tonton Amiso tonton Tsuka bino bato bolinga lisano epai ya Silouvangi epai ya Lungomba na Fuburu epai ya Tidiki Sala na Sexy Pop epai ya Bebel na Lukandu epai ya Maya na Exodus na Bandar soki bomondelinga Maya boyebisa ye epai ya Kei soki mobali atungisi ye azonga azonga po mpo na nini akomi nyokola esika na ye ezali awa natandi maboko nazali kozela nazali se na esika atikaki ngai na se ya nzete ya madame nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli nzambe asala eloko yo lamo eloko yo misere nzambe asala eloko yo koeme eloko yo matata ngai kona lelaka libala bandeko nzambe atindeli nga kisimbie Maya, mama, pitié. Tango kolala netango toko kanisa, mae toko sala lobby. Mama, maya tianga na programme ya lobby.